co by było, gdyby się panu nie udało? Co by było? Co by było? Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Szymona Bogacza pod tytułem Karskiego – Historia nieprawdziwa. Wystąpili aktorzy Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Agata Grobel, Bogusław Kudłek, Robert Mania. Opracowanie muzyczne Szymon Bogacz. Realizacja akustyczna Tomasz Perkowski. Reżyseria Julia Mark. Dziękujemy bardzo. To była wersja Karskiego Historii Nieprawdziwej na scenie teatralnej Trójki. Dzięki przychylności dyrektora Teatru w Jeleniej Górze, pana Piotra Jędrzejasa, zrealizujemy również ten materiał na deskach scenicznych. Premiera naszego spektaklu już w styczniu. 27 stycznia, w 70. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz. A przed nami w tym roku jeszcze jedno rocznicowe słuchowisko. To będzie poświęcone Stanisławowi Dygatowi. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, drugi dzień grudnia, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Trzy osoby zginęły w zderzeniu dwóch samochodów na drodze S8 w okolicach Dąbrowy Wielkiej. Lekarze walczą o życie dwuletniego Adasia, który trafił do szpitala skrajnie wyziębiony. Cały czas jesteśmy w obawie. Potężna awaria prądu w amerykańskim Detroit. Prądu nie ma prawie 100 wieżowców w centrum miasta. Trzy osoby nie żyją, jedna została ranna. Do tragicznego wypadku doszło na drodze S8 między węzłem Złoczew a Sieradz Południe w okolicach Dąbrowy Wielkiej w Łódzkiem. Zderzyły się czołowo dwa samochody. Zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy, informuje Piotr Witczak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Policja zablokowała drogę w kierunku na Warszawę. Na węźle Złoczew kieruje samochody do miejscowości Sieradz i dalej na węźle Sieradz Południe powrót na S8 w kierunku na Warszawę. Utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. Stan dwuletniego Adasia, który w niedzielę został znaleziony w małopolskich Racławicach w stanie skrajnego wyziębienia, nadal jest bardzo poważny. Malec jest nieprzytomny, oddycha za niego respirator. Lekarze, którzy zajmują się chłopcem, mówią, że zagrożenie życia zawsze istnieje do momentu, kiedy dziecko nie zacznie oddychać samodzielnie. Nadal nie wiadomo, czy nie ucierpiał mózg. Okaże się to dopiero, gdy dziecko w pełni się wybudzi. Gdy Adaś trafił do szpitala, jego ciało miało zaledwie 12 stopni Celsjusza. Według specjalistów uratowanie osoby o tak wychłodzonym organizmie graniczy z cudem. Profesor Janusz Skalski ze Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu mówi, że są pewne optymistyczne sygnały dotyczące stanu zdrowia dziecka, ale na dobre rokowania jest jeszcze za wcześnie. Jeżeli rzeczywiście to dziecko przeżyje bez szwanku, co daj Boże. Bardzo mu tego życzymy, ale cały czas jesteśmy w obawie. To jest rekord świata. Dwulatek w nocy z soboty na niedzielę był pod opieką babci. Wymknął się z domu ubrany tylko w piżamkę. Na mrozie był kilka godzin, zanim zauważono jego zniknięcie. Chłopiec prawdopodobnie wyszedł z domu babci, bo chciał wrócić do rodziców, mówi Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Dziecko szło w kierunku swojego miejsca zamieszkania, więc można przypuszczać, że w zamyśle takiego dwulatka pojawiła się chęć powrotu do domu. Policjant znalazł je właśnie, dziecko, na tarasie prowadzącej do domu. Jak ustaliła policja, babcia chłopca opiekowała się jeszcze dwójką innych dzieci. Była trzeźwa. Wiemy już, kto będzie rządził przez najbliższe 4 lata w samorządach. Przyszedł więc czas na porządki. A to oznacza koniec plakatów, billboardów i ulotek promujących konkretnych kandydatów. Te wciąż wiszą, bo jest jeszcze trochę czasu na sprzątanie. Ale do kiedy i kto posprzątać musi, o tym Ksenia Maciczak. Trzeba przyznać, że kandydaci nie przebierali w środkach. Ile pomysłów i fantazji, tyle form promocji w skrzynkach, środkach komunikacji miejskiej, na stoliku u fryzjera czy murach kamienic. Problem w tym, że teraz trzeba posprzątać. Kodeks wyborczy jasno reguluje, kto musi to zrobić i do kiedy, mówi konstytucjonalista profesor Marek Chmaj. Obowiązek ten spoczywa na komitetach wyborczych i na to jest 30 dni od dnia wyborów. Jeśli komitety wyborcze tego nie zrobią, burmistrz czy prezydent miasta może nakazać im sprzątanie w krótko określonym terminie. A jeśli i to nie zadziała, może zatrudnić specjalistyczną firmę do usunięcia tychże materiałów, a następnie specjalistyczna firma przedstawia fakturę, która oczywiście trafi do odpowiedniego komitetu wyborczego. Jest więc nadzieja, że w nadchodzące święta z ulicznego słupa nie będzie już patrzyła na nas ciągle ta sama twarz. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Potężna awaria w amerykańskim Detroit. Prawie 100 wieżowców w centrum zostało nagle odciętych od prądu. Stanęły windy, często pełne ludzi. Służby porządkowe natychmiast zarządziły ewakuację budynków. Wszystkie szkoły zamknięto i poproszono rodziców o jak najszybsze odebranie dzieci. Kłopoty też w szpitalach, chociaż większość zapewnia, że pacjentom nic nie grozi, bo pracują generatory prądu. Ograniczono jednak przeprowadzenie operacji tylko do tych niezbędnych. Podobnie na awaryjnym zasilaniu funkcjonują komendy policji i straży pożarnej. Unieruchomione zostały praktycznie wszystkie budynki użyteczności publicznej w Detroit. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii i przywróceniem funkcjonowania miasta do normy. Nie wiadomo, co spowodowało tak potężne odcięcie od prądu. Trwa ustalanie przyczyn awarii. Z Waszyngtonu dla Polskiego Radia Dorota Wysocka. I na koniec jeszcze informacja z Włoch w mieście Asti. Już po raz szósty odbył się konkurs literacki do złudzenia przypominający proces sądowy. Udział w nim wzięli pisarze, którzy ubiegali się w tym roku o 6 największych włoskich nagród literackich, ale zajęli drugie miejsce. O zasadzie tej mówi już sama nazwa konkursu. Nagroda Asti – apelacja. Listę uczestników ustala się bowiem na podstawie rezultatów innych tegorocznych konkursów, proponując udział tym, którzy zajęli w nich drugie miejsce. Muszą oni zgodzić się przybyć do Asti w ostatnią niedzielę listopada i w miejscowym teatrze, zamienionym na tę okazję na salę sądową, bronić swojej książki przed członkami jury, pełniącymi rolę ławników. Temu literackiemu procesowi przewodniczy prawdziwy sędzia z miejscowego trybunału. Zwycięzcą tegorocznej, szóstej już edycji nagrody został 59-letni Michele Mari, który we wrześniu ubiegał się o prestiżową nagrodę Campiello, przyznawaną w Wenecji. Był drugi i miał prawo do odwołania się od tego werdyktu w Asti. I mu się to udało. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. W nocy śnieg oraz marznący deszcz może padać na południowym zachodzie i południu Polski. Jutro podobnie. Więcej rozpogodzeń na północy i wschodzie kraju. Termometry pokażą od minus 4 stopni w Suwałkach do plus 3 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rien de rien. Je ne regrette rien. minęła już godzina 22 i skoro mamy wtorkowy wieczór, to czas najwyższy rozpocząć Kolonie francuskie. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Dziś w roli głównej Deadhead. Dawno ich u nas nie było. Zapraszam. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la main grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps, pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant. Il s'en allait pêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours pêchant, toujours pêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Tak, dzisiaj rozpoczynamy Deadhead. To jest taka formacja, która powraca dość regularnie w naszych spotkaniach, chociaż sprawdziłem, ostatnio u nas nie gościli, a jest okazja, by sięgnąć po ich muzykę, nie tylko tę nową, bowiem grupa w tym roku świętuje 30 lat istnienia i 25 lat od swojego płytowego debiutu Not Dead, But Bien Red. Jakie były początki? O tym pewnie Państwo wiedzą, bo opowiadałem o nich nieraz. Jaka jest nowa forma zespołu Deadhead? O tym przekonamy się już dziś. Pourquoi est-ce qu'on insiste à l'ombre des fascistes? Et il faudra qu'on résiste. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi t'es sur tes gardes? Si t'avais pas compris, on est des trains de rire. Et l'on ira à danser, c'est pas trop tôt, jusqu'à nous en brûler la peau. Moderato. Pourquoi la ville a peur? Pourquoi c'est jamais l'heure? Les fusils d'une fleur, ça nous porte le cœur. Pourquoi tu recommences toujours la même danse? Et si t'avais pas compris, on est des grains de riz. Dans l'hiver de cet été, à nos rêves effrayés, s'en seront-ils allés? J'ai pas la certitude, mais en toute exactitude, un jour je te le dis, on sera des grains de riz. Jusqu'à nous en brûler la peau. Et l'on ira à danser, c'est pas trop tôt. jusqu'à nous en brûler la peau. Et on ira à danser, c'est pas trop tôt. Jusqu'à nous en brûler la peau. Moderato. Moderato, Tetret z ostatniej płyty opublikowanej w tym roku, zatytułowanej Le Terrien. 30 lat na scenie, 25 lat w fonografii, bo tak jak powiedziałem, 25 lat temu pojawił się ich debiut Not Dead But Bien Red. Teraz powracają z nową płytą, chociaż trudno powiedzieć, że powracają. Cały czas regularnie wydają swoje nowe albumy. Choć mam wrażenie, że coś stało się w grupie i w tym roku pojawiły się także zmiany personalne. Ten nowy album został zarejestrowany już w nowym składzie. Troje muzyków obecnych od lat w składzie zespołu odeszło i to słychać. To słychać także na tej nowej płycie. Grégoire Simon, saksofonista, akordeonista, Pierre Gautet, który wcześniej grał w zespole Mano Negra, od lat na puzonie, gitarze, i Angel Bisquet na wiolonczeli, flecie, klarnecie, melodyce. Tych artystów nie ma już w zespole Tetret. W związku z tym to oblicze grupy, takie powiedziałbym uliczne i pieśniarskie, nieco się zmieniło. Dzisiaj Tetret są może bardziej rockowi, bardziej rock'n'rollowi. Nie wiem, na ile to jest nowy pomysł Christiana Oliviera, który przecież lubi także i tę muzykę i wywodzi się jakby z ruchu punkowego, ale w pewnym momencie zdecydował się na odświeżenie formuły piosenki francuskiej, na połączenie właśnie jej z muzyką rockową czy też punkową, co dało taki swoisty francuski klimat. Teraz może jest więcej tego rock'n'rolla, przez co te nagrania nieco różnią się od tych poprzednich. Ale grupa pozostaje cały czas bardzo silnie zaangażowana w kwestie społeczne, kwestie polityczne. Nie ukrywają oczywiście swoich sympatii lewicowych i antyfaszystowskich. Tak było zawsze. Zawsze reagowali na popularność Frontu Narodowego we Francji i tak jest dzisiaj, chociażby w kompozycji Latage. Christian Olivier śpiewa Fasci fascio, fascio fasce, nous revoilà, nous passaran. To zaangażowanie polityczne jest cały czas wypisane na sztandarach Tetret. Fasci fascio, fascio fasce, fasci fascia, nous revoilà. À chaque fois qu'on disparaît, c'est pour mieux revenir après. J'aime pas les gouines et les pédés, j'aime pas tout ce qui n'est pas français. Je remonte bien aux maculottes, entends-tu le bruit de nos bottes? Maman, je ne sais pas pourquoi je suis si bien dans tes bras. Et si l'amour ne nous suffit pas, nos passaran ne passera pas. Fasci fascio, fascio fasce, fasci fascia, nous revoilà. À chaque fois qu'on disparaît, c'est pour mieux revenir après. J'ai de la matraque à bon marché, du fil de fer en barbelé. Je refais l'histoire si ça te dit, des chambres à gaz et des nazis. Maman, je ne sais pas pourquoi je suis si bien dans tes bras. Et si l'amour ne nous suffit pas, nos passaran ne passera pas. Thank you. Fâchis, fâchos, fâchos, fâchés, fâchis, fâcha, nous revoilà. À chaque fois qu'on disparaît, c'est pour mieux revenir après. J'aime pas les rouges et les niaqués, et encore moins les basanés. Dans les water, closettes publiques, je te réinvente la République. Pour que la peste nous embrume, je te teins en blond mais ça n'est brune. Alors je me pousserai la moustache pour qu'il ne reste qu'une tache. Maman, je ne sais pas pourquoi je suis si bien dans tes bras. Et si l'amour ne nous suffit pas, nos passeranes, nos passeranes ne passera pas. Jeśli kwestie społeczne i polityczne są cały czas inspiracją dla Christiana Oliviera, szefa zespołu Ted Head, no to mam wrażenie, że ma pełne ręce roboty, bo to, co dzieje się w Piątej Republice Francuskiej, może być inspiracją do tego rodzaju tekstów. Zresztą nigdy Christian Olivier swojego zaangażowania politycznego nie krył. Lubił długie wyjazdy, lubił zamykać się w odosobnieniu i tam pisać teksty, później pokazywać je muzykom i nagrywać. Tak pozostało do dziś. Tutaj chyba się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o historię grupy. Tam muzyka również pozostała właściwie bez zmian. Mówiłem o tych zmianach w składzie zespołu. One są ważne, jeśli spojrzymy na te 30 lat istnienia grupy, ale jeśli chodzi o to, co działo się w ostatnich latach, to chyba tak bardzo istotne nie są. Nie sądzę, żeby ten zwrot rockowo-bluesowy był jakiś bardzo, bardzo istotny, chociaż mówi się o pewnej rewolucji w brzmieniu zespołu Ted Head właśnie na tej płycie Le Terrien. Ale czy tak będzie? Nie wiem, ponieważ upodobania poetyckie, upodobania do takich klasycznych piosenek u Christiana Oliviera cały czas są bardzo silne i mam nadzieję, że tak pozostanie. Nie ukrywam, że ta płyta podoba mi się nieco mniej, dlatego dziś sięgniemy także po poprzedni album, który w Koloniach mam wrażenie, że tylko przemknął, ale póki co to proponuję utwór, który zamyka ten album, chyba najbardziej klasyczny w całym tym zestawie, The Silence, Ted Head. Comme chaque matin, je me décide à tout raconter. L'espace de 10 minutes, je refais l'inventaire de tout ce qui est et qui va m'arriver. La grisaille infinie et abstraite s'offre à moi sans pudeur, dans une douceur et une violence partagées. Je ne sais pas encore si je dois continuer à me tenir debout ou à laisser mes muscles se détendre. Ces quelques gouttes de café avalées réveillent en moi ce fossé, ce trou qui m'aspire et me fait suffoquer. Il pleut des silences, les bruits de ton absence, pour que ça recommence, faudra s'emplir d'essence. À ce que je voyais distinctement. Quand une image est nette, je la floute. Je ne veux rien voir, sinon m'aveugler. J'avais déjà, dans un champ matinal, avalé la rosée d'un matin délavé. J'étais gelé. Le soleil voilé promenait ses rayons sur un tapis jaune et orangé. J'étais marbré. À quel moment la feuille se décide-t-elle à lâcher? Petite feuille colorée, laisse le vent la caresser. Il pleut des silences, les bruits de ton absence, pour que ça recommence, faudra s'emplir d'essence. Absence pour que ça recommence, faudra s'emplir d'essence. Tak powoli wybrzmiewa ta kompozycja De Silence. Tak też kończy się ostatni album Le Terrien zespołu Ted Red. Wszystko to bardzo pięknie wydane. Książeczka, zdjęcia, grafiki, rysunki Christiana Oliwiera i jego przyjaciół to jest zawsze bardzo mocny punkt wszystkich wydawnictw zespołu Ted Red. Zresztą ten związek plastyki i muzyki w tym przypadku jest niezwykle istotny. Christian Olivier, autor tekstów i muzyki, śpiewający, grający no niemal na wszystkich instrumentach, gitarach, akordeonie. Serge Begu na gitarach, banjo, saksofonie, klarnecie, instrumentach perkusyjnych. Eric Delbus na instrumentach perkusyjnych i Antoine Posdiborgo na kontrabasie i trąbce. Czteroosobowy podstawowy skład, powiedziałbym taki bardziej rockowy, co ma oczywiście odzwierciedlenie w samej muzyce, ale w kilku utworach dołączyła także gitara Sebastiana Machtela. Właśnie w tej kompozycji De Silence również. Machtel to jeden z najbardziej znanych i rozchwytywanych muzyków średniego pokolenia we Francji. Świetnie, że dołączył akurat tutaj do tej sesji i wziął udział w tych nagraniach. Oczywiście podczas koncertów grupa Ted Head jest znacznie większa i na scenie pojawia się większa ilość muzyków. Tak było zawsze i tak też teraz pozostaje, niezależnie od tego, że nie ma już tych starszych artystów, którzy wcześniej grali w tym zespole. 13. płyta studyjna to jest coś, gdy sięgam po dyskografię tej grupy, to jednak regularnie dostarczali nam swoją muzykę. Czy coś się zmieni? O tym przekonamy się niebawem. Natomiast teraz chciałbym sięgnąć po płytę, tak jak wspomniałem, która ukazała się w ubiegłym roku. O tyle jest to ciekawe, że nie do końca mamy wyłącznie teksty Christiana Oliwiera, ale Olivier na podstawie swoich tekstów oraz wielkiej francuskiej poezji stworzył spektakl. Spektakl zatytułowany Corps de Mort, który prezentowany był także w wersji scenicznej. I jeśli chcieliby Państwo obejrzeć to, co działo się na scenie, to jest również płyta DVD z zarejestrowanym koncertem zespołu, ale w formie audio to również brzmi zupełnie nieźle. I to jest taki Ted Head, który znamy od lat, powiedziałbym od lat jeszcze 80., kiedy może częściej sięgali po teksty innych artystów, innych poetów. Powrót trochę do przeszłości, powrót do bardziej kameralnego brzmienia. Chciałbym, byśmy posłuchali czterech utworów z bardzo różnymi tekstami, ale one tworzą pewną całość. Le Corbeau z tekstem Artura Rimbaud, Avec moi dit le chien z tekstem Artaud, Enfant a dit, tutaj mamy tekst Aymonda Queneau i na zakończenie L'Ephémérite z tekstem samego Christiana Oliviera. To jest fragment spektaklu Corps de Mort zespołu Ted Red. Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux s'abattus, les longs angélus se sont tus sur la nature défleurie. Faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux, armée étrange aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids. Vous, le long des fleuves jaunis, sur les routes aux vieux calvaires, sur les fossés, sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous, par milliers sur les champs de France, où dorment des morts d'avant-hier. Tournoyez, n'est-ce pas l'hiver, pour que chaque passant repense. Sois donc le crieur du devoir, ô notre funèbre oiseau noir. En haut du chêne, m'a perdu dans le soir charmé. Laissez les fauvettes de mai pour ceux qu'au fond du bois enchaîne. Dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir, la défaite sans avenir. Avec moi, Dieu le chien et sa langue, qui comme un trait perce la croûte de la double calotte en voûte de la terre qui le démange. Et voici le triangle d'eau qui marche d'un pas de punaise, mais qui sous la punaise embraise se retourne en coup de couteau. Sous les seins de la terre hideuse, Dieu la chienne s'est retirée des seins de terre et d'eau gelée qui pourrissent sa langue creuse. Voici la Vierge au marteau pour broyer les caves de terre dont le crâne du chien se terre sans monter l'horrible niveau. Je sais des poèmes. Un enfant a dit, j'ai des poésies. Un enfant a dit, mon cœur est plein d'elles. Un enfant a dit, par cœur ça suffit. Un enfant a dit, ils en savent des choses. Un enfant a dit, et tout par écrit. Si le poète pouvait s'enfuir à tire d'aile. Les enfants voudraient partir avec lui. Encore un jour, on en a bouffé du nuage. Que reste-t-il de notre amour? J'espère qu'il n'est pas déjà sage. Dans le néant qui nous entoure, j'irai planter ces quelques mots, le temps d'un permis de séjour. J'irai voir si le ciel est beau. Ma cigarette aura roulé. C'est la terre qui s'est déplacée, nos deux bouches qui se sont collées. C'est du bonheur qu'on a volé. Enfants perdus des horizons, aux mains gelées de nos statues. La vie c'est con, t'avais raison. Soit t'es vivant, soit je te tue. La chance pour la mieux caresser. J'ai pris feu, méfie-toi. Il coule entre tes doigts les larmes de mes yeux. Les corps sans tête reprennent sa tue-tête. Les chants ancestrales de nos vies en chaval. L'éphéméride se consume. L'éphéméride z tekstem Christiana Oliviera. Tetret dzisiaj w roli głównej w koloniach francuskich, wcześniej Le Corbeau i Arthur Rimbaud, Avec moi dit le chien z tekstem Arthur, Un enfant a dit Raymond Queneau i właśnie Christian Olivier, jego tekst L'éphéméride. Ja przyznaję, że ta płyta z ubiegłego roku, Cœur de Mort, bardziej mi się podoba i bardziej podoba mi się cała koncepcja brzmienia zespołu. Tak jak powiedziałem, można także obejrzeć płytę DVD dołączoną do płyty audio. To jest rejestracja koncertu, który odbył się w ich ulubionym paryskim teatrze Bouffe du Nord 14 i 15 grudnia 2012 roku. Na scenie zespół Tetret w pełnym składzie, wykonujący właśnie cały ten spektakl, bo to był rodzaj takiego spektaklu. Słowo i muzyka zjednoczone razem. No i podczas tego koncertu, tego spektaklu nie mogło zabraknąć jednej kompozycji, którą wykonuje grupa no, od blisko 25-27 lat. Pojawiła się na pierwszej płycie Not Dead But Bien Red. Wykonywana jest chyba zawsze na koncertach. Widziałem kilka koncertów zespołu Tetret i zawsze ten utwór pojawiał się. Teraz pojawia się w nowej wersji. Ginette. Ben la mer s'invente pas et nous crève à rester là. Et le funambule, beau qu'il est, marchant sur son fil, Charlie disait l'albatros, il est mort à marcher sur la terre. Mais c'est pas fini, on va continuer à voler dans les airs. Et les supermarchés, pour nous donner l'air de ne pas rien faire, et pour manger, on va s'aimer encore, là, pendant des années. Moi j'étais là, moi, monsieur. Et puis il y avait Ginette, qui valse en guinguette, qui a toujours un verre d'avance, des fois qu'on ferme la dernière porte. C'est pour rêver et faire la fête. Et y a les musiciens sur les tréteaux. Tôt ou tard, ça va s'écrouler. Mais leur histoire, leur histoire, on s'en fout. On s'en fout. Faux. Y a Ginette qui continue à tourner sur cette aire de ferraille et de verre cassé. Allez, Ginette! Allez, Ginette! Allez, la belle! Oh, Ginette! Allez! Allez, Ginette! Oh Ginette, allez, allez Ginette. Allez Ginette. La mer, elle s'invente pas. Et nous, on crève à rester là. Et c'est tout. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Le Pont Mirabeau do tekstu Guillauma Apollinera, a wcześniej Ginette i utwór Christiana Oliviera. Tetret, tak kończy się ich album Cœur de Mort, który gorąco polecam. To może być świetna alternatywa dla tej nowej płyty Le Terrain, ale warto sięgać także po wcześniejsze płyty, jest ich naprawdę naprawdę wiele. Guillaume Apollinaire będzie tym łącznikiem z kolejnym artystą, bo pomyślałem, że świetnie się połączy tekst z muzyką i jednocześnie gdzieś tam pozostaniemy w kręgu wielkiej francuskiej poezji. Czy pamiętają Państwo nasze spotkanie z Arturem Asch i Nicolas Repakiem przy okazji ich wspólnej płyty? Jeśli nie, to bardzo proszę, możemy sobie nadrobić te zaległości. To jest fantastyczna francuska poezja recytowana przez Artura Asch do muzyki Nicolas Repaka. Lou mon étoile z tekstem Guillaume Apollinaire. L'étoile nommée Lou est aussi belle, aussi voluptueuse qu'une jolie fille vicieuse. Elle est assise dans un météore, agencée comme une automobile de luxe. Autour d'elle se tiennent les autres étoiles, ses amies. Autour de l'automobile stellaire s'étend l'infini éthéré. Les planètes rutilantes se montrent tour à tour comme des déesses calipiges sur l'horizon. La voie lactée monte comme une poussière derrière le météore automobile. Des guirlandes d'astres décorent l'infini. Le météore automobile, luxueux et architectural comme un palais, est monté sur un bolide énorme qui tonne à travers les cieux qu'il sillonne d'éclairs, versicolores et durables comme de merveilleux feux de Bengale et doux comme des baisers éternels. Et des rayons de soleil ombragent ainsi de beaux arbres printaniers la route diaphane. Oh Lou, étoile nommée Lou, la plus belle des étoiles. Oh reine des étoiles, ton royaume s'étend en plaine animée comme les oiseaux en plaine mouvante, comme un régiment de fantassins nomades. Étoile Lou, beau sein de neige rose, petit nichon exquis de la douce nuit, clitoris délectable de la brise embaumée d'avant l'aube. Les autres astres sont ridicules et sont des bouffons. Ils jouent pour toi des comédies fantasmagoriques. Ils font les fous pour que l'étoile nommée Lou ne s'embête pas. Et parfois les nuits sont mortelles. L'étoile nommée Lou traverse des prairies d'asphodèles et des fantômes infidèles pleuvent dans les abîmes autour d'elle. Mais cette nuit est si belle, je ne vois que l'étoile que j'aime. Elle est la splendeur du firmament et je ne vois qu'elle. Elle est un petit trou charmant aux fesses des nuages. Elle est l'étoile des étoiles. Elle est l'étoile d'amour aux nuits durent toujours ainsi. Voici les gerbes des obus en déroute qui me voilent mon étoile. Je baisse les yeux vers les ténèbres de ma forêt et mon intelligence amoureuse devient oiseau pour aller revoir plus haut, plus haut, plus haut toujours ce petit cœur bleuâtre qu'est mon étoile nommée Lou. Ma douce étoile qui fait vibrer au ciel des mots d'amour exquis qui viennent en lents airs dolents qui correspondent nuance à nuance à chaque chose que je pense. Étoile Lou, fais-moi monter vers toi, prends-moi dans ta splendeur, que je sois ébloui et presque épouvanté, que l'espace bleu se creuse à l'infini, que l'horizon disparaisse, que tous les astres grandissent. Et pour finir, fais-moi pénétrer dans ton paradis, que j'éprouve une sensation de bien-être inouï, que j'absorbe par toute ma chair, toute mon âme, ta lumière exquise, oh mon paradis. Et pour finir, fais-moi pénétrer dans ton paradis, que j'éprouve une sensation de bien-être inouï, que j'absorbe par toute ma chair, toute mon âme, ta lumière exquise, oh mon paradis. Mon très cher petit loup, je t'aime. ma chère petite étoile palpitante, je t'aime. Corps délicieusement élastique, je t'aime. Vulve qui serre comme un casse-noisette, je t'aime. Sein gauche si rose et si insolent, je t'aime. Sein droit si tendrement rosé, je t'aime. Mamelon droit couleur de champagne non champagnisé, je t'aime. Mamelon gauche semblable à une bosse du front d'un petit veau qui vient de naître, je t'aime. Nymphe hypertrophiée par les attouchements fréquents, je vous aime. Fesses exquisément agiles qui se rejettent bien en arrière, je vous aime. Nombril semblable à une lune creuse et sombre, je t'aime. Toison clair comme une forêt en hiver, je t'aime. Aisselle duvetée comme un cygne naissant, je vous aime. Chute des épaules adorablement pure, je t'aime. Cuisse au galbe aussi esthétique qu'une colonne de temple antique, je t'aime. Oreilles ourlées comme de petits bijoux mexicains, je vous aime. Chevelure trempée dans le sang des amours, je vous aime. Pieds savants, pieds qui se raidissent, je vous aime. Taille qui n'a jamais connu le corset, taille souple, je t'aime. Dos merveilleusement fait qui s'est courbé pour moi, je t'aime. Bouche, ô mes délices, ô mon nectar, je t'aime. Regard unique, regard étoile, je t'aime. Main dont j'adore les mouvements, je t'aime. Nez singulièrement aristocratique, je t'aime. Démarche onduleuse et dansante, je t'aime. Mon petit loup, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon petit loup, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Cały czas przynajmniej nie mogę uwolnić się od tej płyty. Poezja erotyczna, wielkie teksty francuskie z muzyką Nicolas Repaka, taki w sposób bardzo charakterystyczny, recytowane przez Artura Ash. To jest jego kolejna pozycja w dyskografii tak zwanej literackiej, powiedziałbym, ponieważ oprócz tego nurtu piosenkowego Artur Ash publikuje także płyty takie, zupełnie inne, gdzie słowo integralnie powiązane jest z muzyką. I zresztą z takim przedsięwzięciem pojawił się zupełnie niedawno w Polsce, wykonując program ze swojej jeszcze wtedy nowej płyty z poezją karaibską. Dzisiaj już wykonuje troszeczkę inne teksty. Artur Ash, Nicolas Repac, Le Mon Étoile, Guillaume Apollinaire. I tak też kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w koloniach francuskich. Myślałem, co mogłoby zabrzmieć na zakończenie i wybór padł na jednego artystę. Niby oczywistego, ale myślę, że doskonale połączy się i z tekstami wielkich poetów francuskich i z tekstami Christiana Oliviera. Serge Gainsbourg, Cargo Cult. Jacek Hawryluk, kłaniam się, to były kolonie francuskie. C'est moi, des sorciers qui invoquent les jets dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Ils scrutent le zénith, convoitant les Guinées que leur voix porterait le pillage du fret. Sur la mer de corail au passage de cet appareil. Ces créatures en ont dénué de raison. C'est pas pour un temps de dénuer la varie de Viscount, celle du comète. Totem n'a jamais pu abattre à leurs pieds ni Boeing ni même DC-4. Ils rêvent de hijacks et d'accidents d'oiseaux. Ces naufrageurs naïfs sais-tu, es-tu resté? Au hasard des courants, as-tu déjà touché ces lumineux coraux des côtes guinéennes? Où s'agitent en vain ces sorciers indigènes qui espèrent encore en des avions brisés? Rien à perdre, ni Dieu en y croire, afin qu'il me rende mes amours dérisoires. Moi, comme eux, j'ai prié les cargos de la nuit. Détourné de l'attraction des astres.